Natasha Gibbs. Goedemiddag. De rechter doet vanmiddag uitspraak tegen Jos Leidekkers, oftewel Bolle Jos, die verdacht wordt van de import van duizenden kilo's cocaïne en het opdracht geven tot moord. Maar Jos is al 3 jaar zoek, dus als hij veroordeeld wordt, dan is dat bij verstek. Maar wat stelt dat eigenlijk voor, veroordeling bij verstek? Hoor je zo meteen alles over in de Nieuwsbv. Maar nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. Ook jonge ultra-orthodoxe joden moeten binnenkort mogelijk het Israëlische leger in. Dat heeft het Hoge Rechtshof in Israël bepaald. Sinds 1948, sinds de stichting van de staat, waren ultra-orthodoxe joden vrijgesteld van de dienstplicht. Hier aan tafel buitenlandredacteur Eliane Lamper. Eliane, wat betekent deze uitspraak van het Hoge Rechtshof? Ja, het Hoge Rechtshof heeft nu gezegd dat ook ultra-orthodoxe jongens of jonge mannen, dat die nu de dienstplicht moeten gaan doen in het leger. En ze hadden daar een uitzondering voor. Dus ze mochten in plaats van 2 jaar lang dienstplicht doen, mochten ze studeren in religieuze scholen. En zoals je al zei, dat was sinds de oprichting van de staat Israël. Toen was het een heel klein clubje. En inmiddels zijn die ultra-orthodoxe uitgegroeid tot ongeveer 15% van de Israëlische bevolking. Dus ja, dit is al jaren een heikel punt in de politiek. Hoe verdeeld is Israël daarover? Ja, behoorlijk verdeeld wel. Want veel seculieren en ook seculiere politici die vinden dat de ultra-orthodoxen gewoon het leger in moeten. En dat speelt nu zeker met de oorlog in Gaza, speelt dat weer heel erg op. Omdat zij ook zeggen, het is oneerlijk dat er tienduizenden reservisten het leger in moeten, maar dat ultra-orthodoxen dat niet hoeven te doen. Want het gaat ook om tienduizenden mensen, hè? Precies, het gaat ongeveer om ruim 60.000 mannen zou het dan omgaan, inderdaad. Mm-hmm. Maar rechtsreligieuze partijen, wat ook de coalitiegenoten van premier Netanyahu zijn, die zijn daar heel erg op tegen. En de ultra-orthodoxen zelf zijn er ook over verdeeld. Een deel vindt dat zij ook moeten bijdragen aan het leger. En zeker nu met die oorlog in Gaza. Maar er is ook zeker een deel die hier veel protest tegen heeft. Is dat een grote groep die vindt dat ze eigenlijk toch het leger in zouden moeten van die groep ultra-orthodoxen? Nou, het is niet helemaal bekend hoe groot die groep precies is. Maar die geluiden zijn er zeker wel, ja. Ja, ja. Het Hoge Rechtshof zegt nu, ook zij moeten de dienstplicht gaan vervullen. Hoe snel gaat dit nou gebeuren? Ja, dat is maar de vraag hoe snel dit ingevoerd gaat worden. Want het Hoge Rechtshof heeft nu gezegd, het leger moet deze mensen nu gaan oproepen. Het is natuurlijk de vraag wanneer ze dat gaan doen en ook in hoe grote getalen ze die mannen in het leger willen hebben. En ja, dat zal ongetwijfeld ook tot protest gaan leiden. En de vraag is ook hoe premier Netanyahu hierop gaat reageren. Dat kan gevolgen hebben voor zijn regering. Zeker, want twee belangrijke partijen waarmee hij in zijn coalitie zit, rechtsreligieuze partijen, die zijn hier sterk op tegen. Zij hebben nog niet gereageerd, maar dat zou ook inderdaad gevolgen kunnen gaan hebben voor zijn coalitie. Ja. Eliane Lamper, dank je wel voor je uitleg. De licentiecommissie van de KNVB heeft de licentie van Vitesse afgenomen. Sportredacteur Sander Maassen van den Brink vertelt waarom. Ze hebben geen sluitende begroting. Er ontbreekt ook nog een controlerend accountant die een handtekening moet zetten onder de jaarrekening. Ja, en ze hebben, wat ook een belangrijke eis is, ze hebben eigenlijk geen bankrekening voor het komende seizoen. Want die ING had die stopgezet omdat Vitesse in handen was van de Russen. Dus er waren meerdere dingen waardoor de KNVB nu zegt, er is niet voldoende continuïteit voor het komende jaar, waardoor Vitesse nu de licentie kwijtraakt. Vitesse mag nu geen betaald voetbal meer spelen. De club gaat in beroep tegen die beslissing. Vitesse kampt al langer met grote financiële problemen. Afgelopen dagen meldde zich een nieuwe investeerder. Die is bereid om een deel van de schulden af te betalen. Hierdoor heeft Vitesse vertrouwen in de beroepszaak. Een paar dagen voor de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen heeft president Macron hard uitgehaald naar radicaal links en radicaal rechts. In een podcast stelt Macron dat hun partijprogramma's kunnen uitmonden in een burgeroorlog. De partij van Macron leed onlangs een forse nederlaag bij de Europese verkiezingen. In de peilingen voor de verkiezingen in eigen land staat de partij van de radicaal-rechtse Marine Le Pen en de radicaal-linkse coalitie op voorsprong. Na de eerste ronde komende zondag is dat, volgt een week later ronde 2. In Spanje is een 22-jarige Nederlander aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een man van 38. Het lichaam van die man werd begin deze maand gevonden in een woning in Leiden. De politie ging al snel uit van een misdrijf. Nadat er beelden waren getoond van de verdachte in het opsporingsprogramma van Omroep West, kwam de politie de man in Spanje op het spoor. Vrijdag is die opgepakt daar. Nederlandse autoriteiten hebben Spanje gevraagd om de man over te leveren. De Chinese maanlander is terug op aarde na een missie van een kleine 2 maanden. Voor het eerst zijn op de achterkant van de maan monsters genomen. En dat is voor het eerst in de ruimtevaartgeschiedenis. China wil in 2030 astronauten op de maan zetten en daar een onderzoeksstation gaan bouwen. Schiphol mag de opslag van PFAS in Bad Hoeverdorp uitbreiden. De gemeente Haarlemmermeer geeft toestemming voor een 4e locatie. Honderden omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen de plannen. Vanwege de vele regen hebben Limburgse vochtbestrijders het drukker dan ooit. Er zijn veel meldingen van ondergelopen kelders en schimmel in woningen. Die vochtbestrijders die zeggen tegen L1 dat het zo druk is dat er ook in de bouwvakvakantie wordt doorgewerkt. Het NOS-journaal. WikiLeaks-oprichter Julian Assange is onderweg naar de Noordelijke Marianen om een deal te sluiten nadat hij jarenlang had geprobeerd uit handen van de Amerikaanse justitie te blijven. Assange lekte in 2010 duizenden geheime documenten van de Amerikaanse regering. En hij zou daarvoor 175 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen. Maar vandaag blijkt dat het allemaal anders loopt. Hij kan al vrij snel op vrije voeten komen. In een interview zegt zijn vrouw Stella dat het vreemd zal zijn om zonder beperkingen samen te kunnen gaan wandelen. When I was speaking to him, I said, well, you know, we can walk, go for a walk and there will be no restrictions, no curfew, no, you know, all this is, it's so alien to the way it's been until now for the past 14 years. Stella, de vrouw van Julian Assange was dat. Correspondent Meike Weijers. Meike, Stella kan niet wachten dus, maar waar is haar man nu? Nou, hij was niet zo lang geleden in Thailand. Daar was hij naartoe gevlogen vanuit Londen voor een tussenstop. En waarschijnlijk is hij nu onderweg naar de Noordelijke Marianen. En daar moet hij morgenochtend om 9:00 lokale tijd voor de rechter verschijnen voor die hoorzitting. En nog even om te reageren op wat Stella Assange net zegt. Het is wel opmerkelijk om te zeggen dat hun relatie begon toen Assange in de Ecuadoraanse ambassade zat in Londen, waar hij zich 7 jaar heeft verscholen om te voorkomen dat hij naar Amerika zou worden uitgeleverd. En daarna werd hij naar gevangenis gebracht in Londen. Dus ze hebben nog nooit inderdaad in vrijheid met elkaar kunnen wandelen. Nee, ze kent hem alleen als gevangene. Wat staat er nu te gebeuren? Hij gaat naar die Noordelijke Marianen, Amerikaans grondgebied. En wat staat er dan te gebeuren? Nou, de afspraak die gemaakt is dat hij daar schuld zal bekennen van één van de aanklachten van spionage. Hij was voor 17 gevallen van spionage aangeklaagd, plus ook nog één aanklacht voor het hacken van een computer. Maar die 17 andere aanklachten in totaal, die komen te vervallen. Eentje blijft overeind staan en hij moet toegeven dat hij zich daar schuldig aan heeft gemaakt. En dan zal naar verwachting zal hij daar ongeveer 5 jaar celstraf voor krijgen. Maar omdat hij de afgelopen 5 jaar in die Londense gevangenis heeft gezeten, zal dat waarschijnlijk betekenen dat hij dan meteen op vrije voeten komt, omdat hij zijn straf heeft uitgezeten. Luister even naar de Australische premier Albanese. Die zei vanochtend in de reactie dat dit proces veel te lang heeft geduurd. Regardless of the views that people have about Mr. Assange's activities, the case has dragged on for too long. Yeah. And we want him brought home to Australia. Ja, Meike, het heeft allemaal veel te lang geduurd. Hij is er kennelijk blij mee dat hij terugkomt. Zijn ze opgelucht in Australië? Ja, zeker. Want ja, de meningen verschillen over Julian Assange en hoe hij dingen heeft aangepakt in het verleden. Maar in Australië heeft de bevolking altijd achter hem gestaan. Ook in de politiek hebben zelfs politici over het gehele politieke spectrum hebben hun steun uitgesproken. Dus ze zijn ontzettend blij dat hij eindelijk naar huis kan komen. Meike Weijers, dankjewel. En dan moet ik naar het volgende bericht op mijn computer. Dat doet hij. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten maakt zich zorgen over de strenge asielplannen van het komende kabinet. Op het jaarcongres van de VNG wordt een resolutie in stemming gebracht, waarin de nieuwe coalitie wordt opgeroepen de problemen niet af te schuiven op gemeenten. Ook staat erin dat het intrekken van de spreidingswet leidt tot een groter tekort aan opvangplekken. En ondertussen is de Amsterdamse wethouder Rutger Groot-Wassink per direct opgestapt als voorzitter van de asielcommissie van die VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De GroenLinks-wethouder weigert samen te werken met een kabinet waarin de PVV zit. 10:10, de weersverwachting veel zon, 23 graden op de Wadden, mogelijk 28 in het zuiden. Langs de kust koelt het wel wat af door wind van zee. Vanavond blijft het nog lang warm en komende nacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Ook morgen veel zon, dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. En dan de ANWB Verkeersinformatie. Ik ben benieuwd wie er aan de andere kant van de lijn zit. Hallo, hi. Met Erwin. Erwin, ha, wat goed uit te horen. Nou, vertel, wat heb je allemaal nou, voor ons? Goedemiddag. Nou, wie naar Duitsland gaat via de A76 in Zuid-Limburg... die komt voor een semi-dichte deur te staan. Er is één rijstrook dicht door de grenscontroles. Van Geleen naar Heerlen tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. Ster. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Bersbo-kathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig... ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim. Woon veilig. Bluebeard. Holland Opera. Mis het niet. De Woonveilig zomeraanbiedingen zijn ook geldig bij Hornbach, Bol.com en Amazon. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Sinds een jaar of 5 spreken we in Nederland van een stikstofcrisis. We hebben in Europa besloten schadelijke verbindingen met stikstof af te bouwen. Maar goed, dat gaat lang niet snel genoeg. En rechters grijpen dan ook in. Maar wat is stikstof eigenlijk ook alweer? En wat voor kwaad doet het in de natuur? Nou, dat vraag ik aan de schrijver van het stikstofweb. Wieger Wamelink, zo heet hij. En de Raad voor Cultuur adviseert binnenkort over de cultuursubsidies. Hoe belangrijk was die ondersteuning en is die ondersteuning de afgelopen jaren geweest voor de straatcultuurplatform E-Moves? Dat allemaal zometeen na 12:30, maar nu eerst veroordeeld bij verstek. De Nieuwsbv. Want hij is de meest gezochte crimineel van Nederland, Jos Leidekkers, ook wel Bolle Jos genoemd. Volgens justitie speelt hij een grote rol in de internationale cocaïnehandel. Het OM heeft Jos Leidekkers, ook wel bekend als Bolle Jos, op de nationale opsporingslijst gezet. Hij wordt verdacht van het smokkelen van duizenden kilo's cocaïne en van een liquidatiepoging. En het Openbaar Ministerie heeft tipgeld voor Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, verhoogd naar €200.000. Het Openbaar Ministerie heeft 24 jaar cel geëist tegen Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Ja, het Openbaar Ministerie eist dus 24 jaar gevangenisstraf tegen Jos Leidekkers. En vanmiddag wordt de uitspraak gedaan. Maar hoe gaat dat dan precies als hij al jarenlang op de vlucht is? Ik ga dat bespreken met strafrechtadvocaat Sarah Bouvadis vanuit de Smet-studio in Amsterdam. Goedemiddag, Sarah. Goedemiddag. Sarah, even voor de duidelijkheid. Waar wordt Leidekkers precies allemaal van verdacht op dit moment? Hij wordt van een aantal feiten verdacht. Een aantal grote cocaïnetransporten. Maar ook de voorbereiding van een liquidatie. En ik geloof ook van witwassen. Ja, en hij wordt ook wel de grote speler genoemd, hè, binnen die hele cocaïnehandel. Ja, zo wordt hij wel geportretteerd. In ieder geval door het Openbaar Ministerie. En ook wel door een deel van de media. Mm-hmm. Als een grote speler. Hij staat ook op meerdere internationale opsporingslijsten. Op de EU Most Wanted List. Ja. Een serieuze crimineel dus eigenlijk. Althans, daar wordt rekening mee gehouden. Jos wordt bij verstek veroordeeld. Wat houdt dat precies in, Sarah? Nou, een verdachte die kan ook worden berecht buiten zijn aanwezigheid wanneer de uitnodiging voor de zitting, dus de dagvaarding, volgens de wettelijke regels aan hem bekend is gemaakt. Mm. En zo'n vonnis heet dan dus een verstekvonnis. Mm. En wat is dat? Hoe maak je iets volgens de wettelijke regels bekend als iemand voortvluchtig is? Dat voert nu een beetje ver, denk ik, omdat dat best wel ingewikkelde wettelijke regels zijn. De hoofdregel is dat het in persoon moet worden betekend. Mm. Of in ieder geval op een GBA-adres. Nou is dat, denk ik, omdat hij nu al jarenlang vlucht is, of in ieder geval spoorloos is, zal dat in zijn geval heel lastig zijn. Oh ja, dus, maar goed, er zijn dus wel brieven verstuurd. Er is een poging gedaan om hem op de hoogte te stellen. Ik neem aan van wel. Ja, ja. Maar heeft hij dan wel een advocaat die hem vertegenwoordigt in de rechtbank? Hij had wel een advocaat, maar hij is tijdens de zitting is die niet vertegenwoordigd door een advocaat. Dus dat betekent eigenlijk dat de hele zitting, de hele berechting is gebeurd zonder dat hij daar zelf bij was. Maar hij werd dus ook niet vertegenwoordigd door een gemachtigd advocaat. Dus eigenlijk is de hele verdediging niet aan het woord gekomen. Maar Sarah, jij bent strafrechtadvocaat. Is dit normaal? Is dit gewoon? Krijg je er niet normaal eentje toegewezen? Kijk, zelfs als je een advocaat krijgt toegewezen, dan moet die advocaat zich nog wel gemachtigd achten om het woord te voeren namens een persoon. Ja. Ja, en als het bijvoorbeeld niet mogelijk is om met een cliënt de verdediging te voeren, of je staat niet in contact met je cliënt, en je hebt in ieder geval niet de machtiging van je cliënt ontvangen om het woord namens hem ter zitting te voeren, dan kan je dat niet eens doen. En hier heeft deze verdachte er blijkbaar voor gekozen om zich niet te laten vertegenwoordigen tijdens de zitting. Ja. Kun je trouwens wel, als je voortvluchtig bent, een advocaat machtigen? Dat is toch wel gek, want dan zou die advocaat moeten weten waar je bent. Ja, in principe zou dat wel kunnen, maar ik denk dat je als advocaat dan wel wat kritische vragen op zitting kan verwachten over de verblijfplaats van je cliënt. Ja. Waar je dan weer niks over mag zeggen, omdat dat onder je geheimhouding valt. Keerzijde is dus, hij verdedigt zichzelf niet. Hij kan zichzelf niet verdedigen. Hij heeft ook geen advocaat dus. Wat voor impact heeft dat dan op de uitspraak vanmiddag, denk jij, Sarah? Ja, ik wil natuurlijk niet vooruitlopen op de uitspraak van de rechtbank. Maar in de algemene zin zie je bij verstekvonnissen wel, ja, dat het dossier vrij eenzijdig natuurlijk aan het licht is gebracht door het Openbaar Ministerie. Een verdachte is er niet geweest om eventuele vragen van de rechtbank te beantwoorden. Een advocaat heeft geen pleidooi gehouden om bijvoorbeeld te wijzen op bepaalde gaten in het dossier of bepaalde lacunes in het requisitoir van het Openbaar Ministerie. Dus wat je dan wel krijgt is vaak een iets eenzijdiger vonnis. Maar dat is ook niet zo gek als de verdediging het geheel niet aan het woord is gekomen. Nee, dat is begrijpelijk. En tegelijkertijd zou je ook kunnen denken van, nou ja, pak hem eerst op en ga dan pas veroordelen. Wat zouden de redenen zijn vanuit het Openbaar Ministerie om hem toch bij verstek te willen laten veroordelen? Ja, inderdaad, normaal staat de verdachte centraal in het proces. En de rechtbank willen natuurlijk het liefst ook dat hij aanwezig is om vragen te beantwoorden. Mm-hmm. Maar het Openbaar Ministerie is al jaren naar hem op zoek. Ze hebben meerdere internationale bevelen uitgevaardigd. Er zijn beloningen uitgevaardigd. Er hebben allerlei zoekingen plaatsgevonden internationaal. Maar dat heeft nog niet tot zijn aanhouding geleid. En op een gegeven moment snap ik wel dat het Openbaar Ministerie bij een zaak met zulke grote belangen dan zegt van, ja, wij gaan nu wel van start met deze zaak, of je er nou bent of niet. Omdat we ook een soort teken willen geven aan de maatschappij dat, ja, voortvluchtigheid je ook eigenlijk niet beloond wordt op die manier. En dat er dus wel een uitspraak straks ligt van 3 rechters, hoe zij kijken naar deze verdenkingen. Ja, want je zegt voortvluchtigheid wordt niet beloond op die manier. Want wat zou er gebeuren? Hè? Stel, Jos Leidekkers blijft nog 30 jaar voortvluchtig. Zou dat dan bijvoorbeeld betekenen, als hij zijn straf heeft gekregen, dat hij verjaard is in de tussentijd? Nou, dat duurt echt heel erg lang. Dat zal niet zomaar gebeuren. Als er echt een jarenlange gevangenisstraf wordt opgelegd, is de verjaringstermijn enorm. Mm-hmm. Wat denk ik nog wel interessant is wanneer de hoger beroepstermijn begint te lopen. Als hij juist is opgeroepen voor de laatste zitting, dan begint hij vandaag al te lopen, de hoge beroepstermijn van 2 weken. En als hij dan niet in hoger beroep gaat, dan wordt het vonnis dus ook definitief over 2 weken. Uh-huh. Ik verwacht, overigens door zijn voortvluchtigheid, dat de oproep voor de laatste zitting niet juist aan hem is betekend. En dat betekent dat het vonnis, ja, die hoge beroepstermijn pas gaat lopen zodra het vonnis aan hem wordt betekend, oftewel zodra hij tegen de lamp loopt. En dat kan inderdaad nog jaren duren. Mm. Maar het Openbaar Ministerie krijgt hiermee wel weer een klein nieuw wapen in handen. Kunnen misschien ook voor het veroordelend vonnis een internationaal aanhoudingsbevel uitvaardigen. En je ziet eigenlijk, hij is ook in België ook al 1 keer veroordeeld tot 12 jaar cel. Ja. Dat aantal vonnissen begint natuurlijk wel op te stapelen. En mogelijk proberen ze op die wijze om het net rond hem te sluiten, zodat het mogelijk uiteindelijk zal leiden tot zijn aanhouding. Ja, want Sarah, dus ook in België en Duitsland lopen diverse strafzaken. Nou, zei je het net al, hè? Onlangs is hij in België nog veroordeeld tot 12 jaar cel. Als die nou gepakt wordt, waar moet hij dan als eerste zijn straf gaan uitzien? Waar begin je? Dat vind ik heel lastig om dat te zeggen. Want ik weet niet wanneer alle vonnissen precies zijn gewezen. Mm. Ik ben mogelijk ook niet bekend met alle vonnissen die er op dit moment tegen hem liggen. Ik denk dat als hij bijvoorbeeld in Nederland wordt aangehouden en er ligt hier al een veroordelend vonnis dat definitief is, zal hij zijn straf hier eerst moeten uitzitten in mijn optiek. Maar dat is nog maar af te wachten. Ja, dus. Dat is nog niet zeker of die dan eerst aan België of aan Duitsland wordt uitgegeven. Want daar eerst en dan weer terug. Oké, goed. Dus voor nu is het dus eigenlijk gewoon maar afwachten. En hopen dat Jos Leidekkers ergens gepakt wordt. Nou, het is eigenlijk af te wachten, denk ik, wat de rechtbank van deze zaak vindt. En wellicht wat het Openbaar Ministerie dan gaat doen met het veroordelend vonnis. En inderdaad kijken of hij ooit een keer wordt aangehouden. Mm-hmm. Om dan te zien of hij bijvoorbeeld hoger beroep gaat instellen tegen het vonnis. Ja, hoe hoog acht jij die kans? Nou, als er een hoge straf wordt opgelegd, dan denk ik dat hij weinig te verliezen heeft. Ja. Bij hoger beroep, bovendien is hij ook nog niet aan het woord gekomen. En wellicht wil hij dat wel graag. En zijn verdediging alsnog voeren. Ja, wie weet. Oké, dankjewel voor je uitleg. Strafrechtadvocaat Sarah Bouvadis. Geen dank, dag. One monument man is still standing between two football fields with the names of the men killed on the battlefields. They were sent forward, keepers and backs. They thought it would win. It's a family tradition. Play in a football team. I have nephews dumb but tall. Still feet us, kick the ball. Got flat feet. And my knees are weak. They all thought it was time to start my team lasted 4 days. Between the name on this list, I see one name again. Yeah, my age, my first name. You thought it would win like in his tails days. It is tails days. De Nits hoor je met JOSD's. OO Den Haag. Elke dinsdag gaat onze politieke redactie op zoek naar het antwoord van een luisteraarsvraag over Den Haag. Met vandaag, waarom is er zoveel meer pers in de Tweede Kamer dan in het Europees Parlement? De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. We kennen allemaal de beelden van de dringende journalisten in de Tweede Kamer. Ze duren allemaal veel langer dan gedacht. Maar in het Europees Parlement kennen we deze taferelen niet zo. Hierover kregen we een vraag binnen van Anneleen uit Ede. Waarom is er zoveel pers in de Tweede Kamer en zo weinig in het Europees Parlement? Nou, wie kan nou beter helpen met het antwoord vinden op deze vraag dan een journalist en een persvoorlichter die zowel in de Tweede Kamer als in het Europees Parlement werken of hebben gewerkt? Mijn naam is Christophe Smit. Ik werk voor Trouw als politiek redacteur in Den Haag. En heb daarvoor 8 jaar in Brussel gezeten als Brusselse EU-correspondent. Hoe kan het dan dat er zoveel journalisten in Den Haag werken en zoveel minder in Brussel? Ik heb me daar eigenlijk altijd wel over verbaasd, gezien de zwaarte van de dossiers die je als EU-correspondent moet volgen. En je zit dan vaak in je eentje voor de krant. Terwijl in Den Haag, een heel team zit van 6, 7 mensen die elk relletje groot in de krant zetten. Noortje Jacobs heeft als persverlichter voor GroenLinks-PvdA in de Tweede Kamer gewerkt. En deze verkiezingen ook voor Bas Eickhout, de Europese lijsttrekker. Hoe kijkt zij hiernaar? Ik heb natuurlijk als geen ander gemerkt dat de aandacht voor Europa echt toch wel veel minder is dan de aandacht voor de politiek in Nederland. Hoe kan dat? Kijk, die Tweede Kamer, dat voelt toch een beetje als onze eigen huiskamer. Hè? We kennen die mensen, die zijn elke dag op tv. Die debatten gaan er soms hard aan toe en dat vinden we allemaal spectaculair om naar te kijken. In Nederland, wat vaak het nieuws haalt, zijn de spannende een-op-eentjes tijdens debatten. De scherpe opmerkingen, de grapjes die in een debat worden gemaakt. In Brussel is dat allemaal wat saaier, dat Europees parlement, dat is veel groter. Die debatten zijn dan bovendien ook nog eens vrij saai, omdat je nauwelijks kan interrumperen en iedereen houdt een beetje een toespraak en dat is het dan. Dus qua kijkspectakel is dat veel minder interessant en ook voor de krant soms moeilijker te beschrijven. Maar doen de media dan niks? In die kwaliteitskranten is echt veel aandacht voor Europese politiek. Je hebt daar interviews met Europarlementariërs. Maar goed, ja, die trekken nou eenmaal veel minder aandacht dan Tweede Kamerleden. En het is ook een soort vicieuze cirkel, hè, soms. Talkshows of zo, die zeggen dan, ja, we nodigen geen Europarlementariërs uit, want die zijn onbekend. Maar goed, dat komt natuurlijk ook een beetje omdat ze nooit worden uitgenodigd. En daar kan ik je ook wel een voorbeeld van geven. Bijvoorbeeld afgelopen verkiezingsavond. Dat ging over de Europese verkiezingen. GroenLinks-PvdA had het hartstikke goed gedaan. En Frans Timmermans was overal voor de camera's. Maar ik was daar natuurlijk ook met onze Europese lijsttrekker Bas Eickhout, die ook een uitstekende campagne had gerund. En op een gegeven moment vroeg ik aan een cameraploeg, hey, willen jullie Bas ook nog voor de camera? En toen zeiden ze, nee, maar we hebben Frans al, dus dat hoeft niet. Toen zei ik uiteraard, ja, maar het is wel een Europese campagne. Dus eigenlijk gek dat jullie niet Europese lijsttrekker hebben. En toen zeiden ze natuurlijk, ja, we willen liever het bekende boegbeeld van jullie partij. Waarop ik zei, maar jullie moeten toch ook iets vertellen over Europa en de verkiezingen daar en de belangrijke mensen die het daarvoor te zeggen krijgen. En toen zei die journalist tegen mij, nee, daarvoor zijn wij niet. Maar ook de partijen zelf spelen een rol volgens Christophe. Als je ziet welke kandidaten zij nu voor de Europese verkiezingen in het veld hebben gestuurd, dat zijn nou niet bepaald echte toppers die bekend zijn bij het grote publiek. In andere landen is dat heel anders. Dat doen gewoon ex-premiers die gaan in het Europese parlement zitten. We kennen allemaal Guy Verhofstadt. Dat wordt daar veel meer als een erebaantje gezien dan als Nederlands. En ook in Duitsland en Frankrijk is natuurlijk ook in de media veel meer aandacht voor Brussel. Maar goed, als je nu ziet welke kandidaten dus de Nederlandse politieke partijen hebben afgelegd. Gevaarlijk voor het Europees Parlement. Niemand kent die mensen en dat is na de debatten ook niet beter geworden. Stel je voor dat het CDA Jan-Peter Balkenende naar Brussel zou sturen, of dat de SP Renske Leijten als lijsttrekker had aangewezen. Die kent iedereen. Dus in die zin denk ik dat politieke partijen in Nederland Brussel ook wel wat serieuzer mogen nemen. Ja, is dat erg, dat gebrek aan aandacht voor de Europese politiek? Ja. Ik zou zeggen van wel. Als je puur naar de inhoud gaat, je ziet wat niet alleen het Europees Parlement, maar je hebt natuurlijk ook de Europese Commissie en de Europese Raad. Die gaan over veel belangrijker, zwaarwegender issues dan in Den Haag. Hè. Het gaat over het Europese klimaatbeleid, over een gezamenlijke aanpak van migratie. Je zou zeggen dat leeft enorm. En dat zwaartepunt dat ligt in Brussel, niet in Den Haag. Daar worden de grote lijnen uitgezet in Brussel. En toch trekt dat veel minder aandacht. En dat is eigenlijk wel iets wat we zouden moeten doorbreken, denk ik. Want er ligt gewoon ontzettend veel macht in Europa. En we hebben gewoon een belangrijke taak om ook die macht te controleren. Wat er gebeurt met onze stem en wat er gebeurt in Europa met de macht. Ja, je hoorde een verslag van onze politieke redacteur Anna Plezier met GroenLinks-PvdA persvoorlichter Noortje Jacobs, die zowel voor de Tweede Kamer werkt als voor de lijsttrekker van het Europees Parlement. En je hoorde ook Christophe Smit, Haags verslaggever voor Trouw, die voorheen verslag deed in het Europees Parlement. En heb je nou ook zelf een vraag aan Den Haag, dan kun je die opsturen. Dat kan naar de nieuwsbv politiek@bnnvara.nl. En wie weet hoor je eigen vraag terug op de radio. NPO Radio 1. Natasha Kips. De Nieuwsbv. Huizen bouwen, koeien houden, autorijden. Heel veel dingen die we doen leiden tot uitstoot van stikstof. Nou, is een beetje van dat spul helemaal geen probleem voor de natuur, maar te veel is gewoon heel slecht. Heb ik het, denk je, zo'n beetje makkelijk uitgelegd? Kan vast beter. Straks de schrijver van een boek dat ervoor moet zorgen dat we het stikstofverhaal voor eens en voor altijd goed gaan begrijpen. Ook minister van Landbouw, Henk Bleker, die had een paar jaar geleden ook een goede oplossing. En Claudia de Breij die vatte het toen als volgt samen. Henk Bleker die ging het stikstofprobleem oplossen. En dat deed hij met het PAS, programma aanpak stikstof. En dat klinkt als een heel doorwrocht idee. Maar dat kwam er gewoon op neer. Je mag eigenlijk geen vergunning om te bouwen, want we hebben te veel stikstof. Maar weet je wat, je krijgt toch een vergunning. Want we gaan gewoon later geen stikstof meer uitstoten. En nu staat diezelfde Henk Bleker naast de boeren te demonstreren tegen zijn eigen beleid. Dat is alsof je met je vrouw bij je minnares gaat aanbellen om te vragen waar zij in godsnaam mee bezig is. Blijf van mij af. NPO Radio 1. Nu is het NOS-journaal met Dorot Megens. Huiseigenaren hebben dit jaar veel minder vaak bezwaar gemaakt tegen de WOZ-beschikking van hun gemeente. In de eerste vier maanden van vorig jaar maakten bijna 600.000 mensen bezwaar. In diezelfde periode dit jaar zijn het er 352.000. Volgens de toezichthouder op die berekeningen steeg de WOZ-waarde dit jaar minder hard. Het Israëlische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat ultra-orthodoxe studenten het leger in moeten. Tot nu toe was die groep uitgezonderd van dienstplicht. Of ze ook echt worden opgeroepen is nog niet duidelijk. Premier Netanyahu en zijn rechtse coalitiepartners hebben nog niet gereageerd. Een 22-jarige Nederlander die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een man uit Leiden is opgepakt in Spanje. Het 38-jarige slachtoffer werd begin deze maand doodgevonden in zijn huis. En de politie gaat uit van een misdrijf. De verdachte werd herkend op beelden die te zien waren in een opsporingsprogramma van Omroep West. En vanwege de vele regen van de afgelopen maanden hebben Limburgse vochtbestrijders het drukker dan ooit. Ze zijn vooral druk met ondergelopen kelders en schimmel in woningen. Die vochtbestrijders zeggen tegen L1 dat het zo druk is dat er zelfs in de bouwvakvakantie wordt doorgewerkt. ANWB verkeersinformatie krijg je van de enige echte Erwin de Hart. Dank u wel. Op de A76 Geleen richting Heerlen staat de enige file van Nederland op dit moment tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 4 kilometer 20 minuten vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Sophie Hermans, minister van Klimaat en Groene Groei maken, is hetzelfde als tomaten kweken op de maan. Het werkt niet, het groeit niet. Ook niet als je er hele ladingen kunstmest op kwakt. Niet Marjolein Faber, Barry Matlener of zelfs Renette Klever, die een hele lading heldhaftige voorvaders en voorvaderinnen achter zich aansleept. Maar Sophie Hermans is de geniale meesterzet waarmee Geert Wilders en Caroline van der Plas, want laten we haar vooral ook niet onderschatten, ons allemaal schaakmat zetten. Door de VVD haar klimaat en groene groei te gunnen, verwennen ze hun achterbannen. Als Sophie klaar is met minister zijn, is er geen groene groei en geen klimaat meer. En dat ligt niet aan haar goede bedoelingen, want ze heeft geen kwaad in de zin. Je kunt haar overal neerzetten. Als er maar een scheut aanzien aan vastzit, doet ze het. Maar het is en blijft Calamity Jane. Hoe maak je de VVD kapot? Maak Sophie Hermans lijsttrekker. Koppel haar aan een merk, een shampoo, een gem of fruitjoghurt en geen consument, blieft het meer. Sophie Hermans is samen te vatten in vier woorden. Wel poepen, niet vegen. Sophie Hermans levert altijd half werk. Ze vervangt bij de APK-keuring keurig de banden, maar vergeet de losse uitlaat. Ze weet helemaal niet wat klimaat is. Iets met seizoenen, nachtvorst en zonnebrandcrème. Maar het leuke van haar karakter is dat ze alvast doet alsof ze al helemaal is ingelezen. De manier waarop ze de noodzaak van klimaatbeleid bij haar hoorzitting probeerde te verdedigen was koren op de molen van alle criticasters. Na een maand regen waarschuwde ze voor de drie zonnige dagen waarin we nu zitten. Het wordt steeds warmer, waarschuwde ze. Om in de voetbalvergelijkingen te blijven, ze is een verdediger die consequent de spits van de tegenpartij in scoringspositie zet. Dit was de ideale voorzet die alle klimaatontkenners nodig hadden om alle milieumaatregelen belachelijk te kunnen maken. Als Sophie Hermans zegt dat we aan groene groei kunnen verdienen, weet je al dat het dus geld gaat kosten. Sophie Hermans verantwoordelijk maken voor het oplossen van misschien wel het grootste probleem van deze tijd is als Memphis Depay mee laten doen aan het Songfestival. Je krijgt een lied dat vol zelfvertrouwen wordt ingezongen, maar je weet ook dat je niet wint. Het is een raket bouwen om een koe het heelal in te schieten. Laat Sophie Hermans bemiddelen bij een willekeurige brandhaard en er komt een nucleaire crisis. Stuur haar naar Poetin en ze komt glimmend thuis met een recept voor een overschotel. In mijn Brabantse oorschot waar mijn moeder opgroeide, zeiden ze over types als Sophie Hermans: hou die vrouw weg bij de soep. In de middeleeuwen werden de Sophie Hermans voor de zekerheid op de brandstapel gezet. Sophie Hermans hoeft maar naar een pudding te kijken en hij zakt in. Als ze van de stress niet zo slank was, zou je zeggen dat ze als een olifant op de porseleinkast afgaat. Ze gaat nu op haar eigen Sophie Hermans-achtige wijze proberen om de klimaatdoelen toch te halen. Het wordt lekkerbekken op hoog niveau als ze moet overleggen met milieuactivisten en ook van de manier waarop ze namens Nederland ongewild klimaattoppen gaat lamleggen. Zus wie Sophie Hermans, I am Sophie Hermans, ich bin Sophie Hermans. En dan maar zwatelen, pappen en nat houden. Sophie Hermans is na de brand een persconferentie houden en dan eerlijk zeggen dat ze eerder een brandweerwagen had moeten sturen. Voor rechts-Nederland wordt dit kabinet een succes. Want natuurlijk komt er hier vanwege Marjolein Faber geen vluchteling meer naartoe, verbreekt Renette de contacten met alle hulporganisaties en is er straks dankzij Sophie Hermans helemaal geen klimaat meer. Dat is haar manier van werken. Dat heeft ze afgekeken bij andere VVD'ers. Eerst asfalteert ze de voortuin en daarna concludeert ze dat het er alleen nog maar groener kan worden en dat ze daar in haar tweede termijn voor kan gaan zorgen. Dan zet ze er een bloempot met een plant neer en maakt een diepe buiging. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Elke 4 jaar wordt besloten welke culturele instellingen subsidie mogen ontvangen. Volgend jaar start een nieuwe subsidieperiode. De Raad voor Cultuur overhandigt volgende week de adviezen voor deze nieuwe periode aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En ik ga er alvast over praten, over het belang althans van deze cultuursubsidie. En dat doe ik met André Gerkhoff, artistiek leider van eMoves in Eindhoven. Goedemiddag, André. Ja, goedemiddag. Ja. Kun je eens vertellen, André, wat jullie met eMoves precies doen? Ja, zeker. Het beste is een kleine metafoor als het mag. Hè? Ja, graag. En dat betekent, ik moet eerst een klein beetje uitleggen over wat is nou het cultuur waar wij in bevinden. Mm-hmm. Misschien kennen mensen het als urban culture en urban sports. Maar wij zelf zeggen liever de stad- en de straatcultuur. En dat is heel erg ingebed in hip-hop. Nou, hip-hop kennen ook weer de meeste mensen waarschijnlijk als muziekgenre of rap. Zeker. En waarschijnlijk weten de kinderen van de luisteraars wel heel snel waar ik het over heb. Maar basically betekent dat wij vertegenwoordigen een hele verzameling aan subculturen. Mm-hmm. Van skaten, dat is een bekende. Breakdance is een bekende. Maar misschien mensen kennen ook freerunnen of spoken word of house dance, popping, locking en freestyle, voetbal en. Dus, ja. En deze culturen zijn best bewegelijk en wij zijn als eMoves zeg maar platform om ze allemaal te ondersteunen. Ja. Zie het als een ecosysteem, als een soort bos. Er groeien plantjes, er groeien bosjes, er groeien hele mooie eiken. En wij zijn als de tuinman die dat allemaal goed moet verzorgen en zorgen voor diversiteit. Ja. En hoe zorgen jullie er dan voor? Wat doen jullie precies met al deze geweldige plantjes? Wij werken eigenlijk een soort van 4-3-3 lagen, kun je zeggen. Cultuureducatie, dat is een hele brede aanbod aan scholen die kennis laat maken met dit soort culturen. Vaak kennen de kids het al, maar meestal vanuit, laten we zeggen, Instagram of YouTube. Mm-hmm. Via de media, we willen dat naar hen toe brengen. En daar werken we vanuit middelbare basisschool tot aan vervolgonderwijs. Dan hebben we een hele flinke eventpijler. Dat betekent dat wij festivals organiseren, battles. Mensen kennen dat misschien ook vanuit tv, dat tegenstanders dansen tegenover elkaar. Ja, erg leuk om te mics zien. Ja, ja. Ja, ja. Toevallig, een nieuwtje is deze weekend, zijn 2 Nederlandse breakers gekwalificeerd voor Olympische Spelen. Dus misschien is het ook interessant hè, dat breakdance als cultuur en als sport zich profileert. Ja, het groeit. Dat vinden wij fantastisch. Het groeit en het staat op een platform inderdaad. En jullie moedigen dat aan, jullie voeden dat en jullie geven workshops en educatie daar dus over. Nou vonden we het volgende van jullie werk bij de lokale omroep in Eindhoven. Volgens mij gaan we breakdansen, hiphop, BMX'en en hoe heet dat? Oh ja, en freerunnen. Bij deze kondig ik de workshops aan. De groepen die zich hebben ingeschreven mogen naar de locatie gaan. En dan gaan wij vandaag van start met eMoves, DJ Kikkemomo. Ja, André, dit klinkt echt geweldig en heel gezellig. Ja, nou krijgen jullie sinds 2021 voor het eerst die culturele subsidie, hè, waar ik het eerder over had. Ja. Wat zijn nou projecten waar jullie dat echt voor nodig hebben gehad? Ja, en dat, precies. En dat komt een beetje terug op mijn eerste verhaal. Zeg maar. Naast events hebben we ook de mastersprogramma. Mm-hmm. En daar begeleiden wij de urban topkunstenaars vanuit de straat en stadcultuur. En dat maakt, snap je, dan heb je het hele ecosysteem. Dus je moet voorstellen dat de humuslaag, dat zijn de kids, die hoorde je net. Ja. Daar groeien hopelijk events uit, bosjes, bomen. Ze zijn heel divers, heel verschillend. En wij moeten snappen welke doelgroepen, welke leiders ontstaat daar. Mm-hmm. En al die bomen groeit mooi fruit. En dat zijn de kunstenaars, dat zijn de muralmakers, dus die in verschillende steden de mooie muurschilderingen maken, of de graffiti-artiesten, de spoken word-artiesten die de boeken willen schrijven, of dansers die theater willen maken. Ja. En in dit hele geheel, zeg maar, fungeren we als platform, als de kennisinstelling. Wij hebben de connecties, wij verbinden ze ook met andere subsidieverstrekkers om te zorgen dat er op elke mogelijke vlak doorstroom is. Dus sommigen eindigen als docenten. En die vinden het super tof om breakdance-les te geven. Ja, om die kennis weer door te geven, dus precies. Eigenlijk. Ja, ja. Maar goed, belanden gewoon in een museum. Ja, ja. En André, ik vind je vergelijking geweldig trouwens met dat bos. Maar dan denk ik tegelijkertijd ook van, ja, hoge bomen vangen ook veel wind. Hè? Want wat is het gevolg als jullie die subsidie niet meer krijgen? Verdwijnen jullie dan helemaal uit het straatbeeld? Oh god, dat is een lastige vraag. Ik word natuurlijk nu een week van tevoren vaker gevraagd naar André. Als platform zijn we connected niet aan tientallen, maar aan duizenden talenten. Zo moet je het voorstellen, dat achter elke... Ik pak even teruggrijpen naar een voorbeeld van een battle en een breakdance. Degenen die het organiseren, daar komen ook deelnemers. De deelnemers, snap je, die gaan naar hun eigen steden. En die... besmet ik, zeg ik maar even zo, de omgeving met hun cultuur. Het gaat dus niet alleen maar over mijn organisatie met die 6 medewerkers die we hebben, maar het gaat over duizenden talenten in de regio die direct of indirect gekoppeld zijn aan onze platform. Dus je moet voorstellen, IMOS is niet een soort theaterpand waar mensen binnenkomen en ze zien een voorstelling. Mm-hmm. We zitten eigenlijk overal in de regio en in de stad, hè, we zijn vanuit Eindhoven, om op elke mogelijke manier het ecosysteem staande te houden. We worden ook erkend, hè, niet voor niks dat wij het hebben gekregen, dat wij een speciale rol spelen in talentontwikkeling. Maar talentontwikkeling is niks anders dan een groot maatschappelijke accelerator. Wij weten dat onze achterban, die duizenden overwiekend hebben, die hebben het niet altijd even goed. Ja. Die komen vaak uit diasporale achtergronden. Ik ben zelf ook geen Nederlander. Ik ben het typische voorbeeld van hoe het via hip-hop, via mijn eigen achtergrond als breaker, omhoog heb gewerkt naar iemand die dit soort programma's mag maken. Ja, dat is best wel een impact. Ja. Het unieke, en ik hoop dat ze het zien en de maatschappij het herkent, is dat urban culture en sport snijden meerdere vlakken tegelijk. Het is bij de sport, het is ook sociaal-maatschappelijk, het is ook kunst. Ja, ja. En daarom kunnen zoveel jongere mensen daarin zichzelf vinden. Ja. Ik neem aan dat met deze uitleg je ook de Raad voor Cultuur of later de minister gaat overtuigen dat die ondersteuning moet blijven, of niet, André? Zeker, dat is natuurlijk al gedaan. Hè? We hebben al in de winter de aanvraag geschreven. Waarbij wij best wel pleiten voor dit soort erkenning. Mm. En we zijn niet de enige. Er zijn in andere steden ook IMOES-achtige organisaties. Maar je moet voorstellen dat als je de hele cultuurpot bekijkt, dan is het nooit meer dan 1% waar naar de urban culture gaat. Mm. Terwijl in de werkelijkheid is dat debat al heel lang gaande. Alsof het diversiteit en inclusie is, kijken ze naar urban. Alsof het talentontwikkeling is, een nieuwe stroming is, kijken ze naar urban. Mm. Ik hoop dat het wel evenrediger wordt getrokken. Ja. Ja. Want stel voor, wij verdubbelen, ga je nog naar 3%. Hè? Nee, dat zou je niet willen. Je wil dat dit blijft bestaan. En dat mooie bos wat je net beschreef, dat zeker verder gaat bloeien. Op Prinsjesdag beslist het kabinet over de subsidie. Dan weten we ook meer over de toekomst hiervan. André Gerkhoff, artistiek leider van IMOES in Eindhoven. Dank je wel. Dank je wel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, ook al zijn we al 4 decennia verder. Cindy Lauper blijft een icoon van de jaren 80. En zij gaat stoppen. Ze heeft de Europese data voor haar afscheidstournee bekendgemaakt. Maar jammer genoeg, Nederland staat niet in haar agenda. Als we haar nog één keer aan het werk willen zien, dan moeten we de grens over naar Engeland of Frankrijk of dichterbij. Je kunt ook naar Düsseldorf. En dan is de vraag, is de reis wel de moeite waard? Verdient Cindy Lauper het dan ook om een flinke Nederlandse delegatie te hebben die haar dus uitzwaait? Nou, even een paar argumenten op een rij. Die. Ja, een paar van haar hits en haar bijdrage aan We Are The World. Cyndi Lauper was de reden dat Madonna niet werd gevraagd voor dat project. Maar Cyndi Lauper is ook heel waardevol geweest voor de LHBTIQ-gemeenschap in Amerika. Voorvechter van onder andere het homohuwelijk. En toen Joe Biden daar 2 jaar geleden zijn handtekening onder zette, nou, toen was ze ook heel verguld en kwam ze hem persoonlijk bedanken in het Witte Huis. Because now we're allowed to love who we love. Which sounds odd to say. But Americans can now love who we love. And bless Joe Biden and all the people that worked on this for allowing people not to worry about their future. And hey, I will sing out to you. Thank you very much. Thank you, Cyndi. Ja, Cyndi Lauper die zegt, we kunnen nu houden van wie we maar willen. En dankt Joe Biden dat mensen zich nu geen zorgen meer hoeven te maken over de toekomst. En ze zegt, ik zal voor je zingen. Zingen voor de president en nog 1 keer zingen voor haar fans dus. Het concert in Düsseldorf is 26 februari. Volgend jaar kun je alvast verparen. De voorverkoop start trouwens donderdagochtend, dus je moet toch wel snel zijn. Om in de stemming te komen alvast. Hier alvast een klein stukje van een optreden van 2 maanden geleden. Ja, of anders zelf maar lekker hard meebrullen, want fun heb je vast wel daar. Cyndi Lauper hoor je met Girls Just Wanna Have Fun. De Nieuwsbv. Nederland is koning stikstof. Per hectare stoten wij zo'n 4 keer zoveel stikstof uit als het gemiddelde land in Europa. En dat is een probleem. De stikstofcrisis. Het kabinet neemt extra tijd om de stikstofproblemen op te lossen. Nederlandse natuurgebieden moeten beter worden beschermd tegen stikstof. Ja, stikstof. Het beheerst al jaren het nieuws en leidt al jaren tot grote verdeeldheid in de samenleving. Maar wat is stikstof nou eigenlijk? Ja, als je een rondvraagje doet onder je vrienden, dan kom je in 1 keer tot de bewustwording van, hé, we weten eigenlijk zo weinig vanaf. En we weten eigenlijk ook heel weinig over wat het nou precies doet met onze natuur. Wieger Wamelink, ecoloog aan Wageningen Universiteit en onderzoek, vertelt dat allemaal in zijn nieuwe boek, Het Stikstofweb. Goedemiddag, Wieger. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Ja, we horen vooral tegenwoordig in het nieuws, het is super slecht voor de natuur, stikstof. Als we even teruggaan naar onze middelbare schoolperiode. Ik heb toevallig op school gehad, maar kun je onze geheugen opfrissen? Hoe zit het ook alweer met stikstof? Ja, want een van de grote misverstanden is misschien wel dat we het stikstof noemen. Ja. Hè, maar dat is eigenlijk, zoals we dat kennen, wat in de lucht zit. Hè? Het gas. En ja, dat doet eigenlijk niks. Hè, daar hebben we ook verder geen last van. Nee, we ademen het gewoon ook in, ja, toch? Ja, we ademen het. Ja. Elke ademteug die je neemt zit gewoon stikstofgas in. Hapje stikstof. Komt er weer uit. We doen er niks mee. Dus slecht is het niet, zou je dan zeggen? Nee, dat is ook helemaal niet slecht. Sterker nog, we hebben het nodig. Zonder kunnen we dat niet. Hè? Want als er geen stikstof in de lucht zou zitten, ja, dan wordt er niet wat. Nee. En nou is de ondertitel van jouw boek, hè, Het Stikstofweb, voor wie wil weten wat de wetenschappelijke waarheid is. Vind jij als wetenschapper dat er veel onzin wordt verkocht over stikstof? Nou, je hoort wel eens dingen waarvan ik denk, nou, zo zit het toch echt niet. Noem eens wat. Nee. Nou, bijvoorbeeld dat stikstof geen effect heeft op de natuur. En dat het allemaal onzin is. Nou, en iedereen die buiten loopt en goed kijkt, kan dat gewoon zien dat dat niet waar is. Dus ja, dat is dan wat ik dan onzin noem. Ja, maar hoe bedoel je, hoe kan ik nou zien dat dat niet waar is? Nou, als je goed kijkt, ik bedoel, als je in het bos loopt bijvoorbeeld, ja, hè, daar staan bomen. Ja. Hebben we net ook nog gehoord. En naar buiten gekeken. Ja, er staan nog steeds bomen. Ja. Precies. Maar je kunt ook kijken, wat groeit er nou onder? En wat je tegenwoordig steeds meer ziet, is dat er steeds meer bramen onder komen te groeien. Nou, en dat is direct gevolg van stikstofdepositie. Dus stikstof die in het bos terechtkomt. En die bramen, die vinden dat lekker, die eten dat graag. Mm-hmm. En die groeien er ontzettend hard van. En die groeien over alles heen. Zelfs over struiken. En die verdwijnen dan. Oh, dat is gewoon wat je zelf kunt zien. Ja, en ik dacht nog, lekker. Ik hou wel van bramen. Ja, ik pluk ze graag. Maar dat is dus niet goed. Nou, een beperkt aantal bramen is natuurlijk uitstekend. Mm-hmm. Want er zijn vogels die daarvan leven. En insecten die dat nodig hebben. Het stuifmeel. Ja. Maar als er alleen maar meer braam staat, ja, dan zijn er nog een paar die van profiteren. Ja. En ja, er zijn niet het hele jaar bramen. Dus wat eet je dan buiten die tijd? Nou, ik zou wel zo af en toe wat anders willen eten, inderdaad. Ja, behalve bramen, inderdaad. Oké, okay, dus het kan qua van alles. Te veel is natuurlijk kwalijk. Hè? Ja, eigenlijk altijd wel. Ja. Ja. Te veel stikstof is ook kwalijk. Nou, is ons probleem met stikstof vooral dat we het dan hebben over, hè, poep en urine die dan samen gaan, toch? Dat staat ook in jouw boek. Ja, ja, zeker. Er doorheen gebladen. En een deel daarvan is vooral dat we kijken naar veehouderijen. Klopt, varkens. Zeker. Hoe zit dat? Hoe zit dat precies? Wat is nou die combinatie daarin waardoor het misgaat? Nou, kijk, we hebben heel veel dieren in Nederland die gehouden worden, die wij deels opeten, maar van een heel groot deel naar het buitenland geëxporteerd wordt. Ja, maar goed, al die dieren moeten poepen en plassen. Ja, nou, die moeten eten. Ja, dat is een goed begin. Dat eten kunnen wij hier niet allemaal in Nederland zelf telen. Nee. Dus het komt deels uit het buitenland. En dan vooral uit Zuid-Amerika, uit Afrika, ook wel uit Noord-Amerika. In dat eten zit ook stikstof. Die koeien die eten dat op en dat komt dus voor een groot deel in de poep terecht. En die poep die sturen we niet terug, die houden we hier. Dus wat we krijgen is hier eigenlijk te veel, omdat we dat importeren. Mm-hmm. En omdat we de poep niet terugsturen met de stikstof erin naar Zuid-Amerika, hebben ze daar dus een tekort en hebben wij hier te veel. En daarnaast maken we ook nog kunstmatig mest. Hè? Ondanks dat we eigenlijk al te veel hebben, maken we ook nog kunstmest. He, en daar zit ook stikstof in en dat komt ook in de bodem. Dus dat bij elkaar geeft uiteindelijk heel veel stikstof die we extra in onze bodem stoppen. En dat komt uiteindelijk dan ook deels in de natuur terecht. En als we nou zeggen van nou, dan veranderen we dat hele dieet van die dieren, zorgen we dat er geen stikstof in hun eten zit. Opgelost. Ja, klinkt heel simpel, werkt niet. Want dieren, maar ook wij, hebben gewoon stikstof nodig. Hè? Het zit bijvoorbeeld in onze eiwitten en ook in die van de dieren. In de melk zit het. Dus het zit overal in. In ons DNA zit zelfs stikstof. Ja. Dus we kunnen niet zonder. Dus een beetje hebben we zeker nodig. Mm-hmm. Maar ja, in Nederland hebben we heel veel. En daar moeten we een oplossing voor zien te vinden, als je tenminste de natuur wilt beschermen. Ja. Wanneer is dit probleem eigenlijk begonnen? Hè? Dat we te veel hebben aan dit. Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen na de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Hè, toen hadden we honger. Hè, en we hebben toen gezegd in Nederland dat willen we nooit meer. En toen hebben we Mansholt gekregen, de minister. Later is die naar Europa gegaan. En die heeft daarvoor gezorgd en die heeft gezegd, we gaan de landbouw zo verbeteren dat we onszelf kunnen voeden. Maar dat hebben we eigenlijk heel goed gedaan. En zo ver doorgevoerd dat we nu heel goed in staat zijn om heel veel dierlijke producten te produceren. Hè? Mm. Kippen, eieren, vlees. Maar we hebben er niet aan gedacht wat voor gevolgen dat allemaal heeft. En daar komen we dus nu achter. En wat we achterkomen is dat het eigenlijk niet circulair is. He? Het is lineair. We halen eten overal vandaan, we stoppen extra stikstof overal in en dat blijft hier allemaal, terwijl eigenlijk een deel terug zou moeten. Hmm. En ja, dat is toen begonnen. Ja. En zou dan een oplossing zijn, nou, exporteren? Ja, dat kan. He? We zouden mest terug kunnen sturen. Daar heb ik het wel eens over. Ik heb nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar poep exporteren. Ja, kan dat? Klopt. Nou, eigenlijk is het dus heel mooi spul, hè? Dat moet je niet vergeten, want daar groeien planten goed van. En ja, je zou natuurlijk de boot die het voedsel brengt, zou je natuurlijk terug kunnen sturen is niet heel makkelijk. Nee. Maar het kan met de mest. Ja. Hè, in korrels bijvoorbeeld. Ja, maar en dan word je hier enthousiast van? Ja, is dat een goede oplossing? Het zou straks kunnen. Met dat probleem daar. Ja, nou, maar zij hebben het nodig. Okay. Dus dat scheelt. Ja. Maar ik word er niet heel enthousiast van. Want het kost natuurlijk ontzettend veel energie. He, je moet dat heen en weer varen. Nou, dat is eigenlijk allemaal zonde van je energie. Die boot die stoot weer stikstof uit. Ja. En ook CO2, slecht voor het klimaat. Dus het kan wel, maar het werkt eigenlijk niet zo goed. Oké, dus daar zit ook niet de oplossing eigenlijk. Een kleine oplossing. Nou zijn er allemaal maatregelen getroffen. Hè? Er is heel veel onderzoek naar gedaan door de demissionaire regering om stikstofuitstoot terug te brengen. Boeren die worden uitgekocht, dat willen ze. Ze moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Is onze landbouw nu inderdaad de grootste veroorzaker wat betreft uitstoot van stikstof? Ja, in Nederland is dat wel. Ja, ja. Want ruim meer dan de helft komt van de landbouw. Uh-huh. Dan komt ook een groot deel daarna nog van de industrie. Je hebt ook nog een klein beetje huishoudens. Je hebt nog een klein beetje autoverkeer. Hè, zolang je geen elektrische auto hebt. Ja. En er komt ook best wel wat uit het buitenland. Maar daar ligt ook niet de oplossing. Want wij exporteren meer naar het buitenland door de lucht dan dat we binnenkrijgen. Ik word hier een beetje depressief van. Ja, jammer. Maar kijk, er zijn ook oplossingen. Je zou bijvoorbeeld het kunstmest kunnen beperken. Hè, en zo min mogelijk meer gebruiken. Dat mm-hmm. zou al heel veel schelen. Mm-hmm. En je kunt ook zeggen van, nou, we gaan ervoor zorgen dat we bijvoorbeeld minder koeien hebben. Dat kan, dat is een van de opties. Dus die regels die demissionaire regering wil, die zijn wel goed, denk jij? Op zich zouden die helpen. Mm. Maar het zou natuurlijk ook mooi zijn als je boeren toch een toekomst kunt geven en ondertussen iets aan die uitstoot kunt doen dat je het afvangt. Ja. Dat zou ook kunnen. Ja, het is opvallend, want ik sprak Maurits van Martels van de BBB gisteren. Ja. Hij is gedeputeerde in de provincie Overijssel. Heb je ook zitten luisteren naar dat gesprek? Wat vond je ervan trouwens? Ja, moeilijk te volgen. Ja, ik ook. Hij antwoordde op de vraag wat hij verwacht van de beoogde minister van Landbouw, Femke Wiersma, ook van de BBB het volgende. Ik verwacht gewoon duidelijke taal. En zoals ik al zei, die impasse in de regelgeving, dat ze het beleid niet alleen stoelt op stikstof, mm-hmm. maar dat het beleid moet worden gestoeld op en dat ze stuurt op instandhouding van belangrijke natuur. Ja, snap je? Hier verloor ik het een klein beetje. Want ik dacht, kunnen we onze natuur wel beschermen zonder dus te veel te focussen op stikstof en strengere regels daaromtrent? Hoe ruim je dat dan? Het antwoord is ja en nee, denk ik. Op zich word ik hier nog wel redelijk blij van. Aha. Als hij echt gaat doen wat hij belooft. Namelijk kijken nadat de natuur in een goede staat komt. Maar dan maakt hij zichzelf wel moeilijker mee. Want dan moet hij niet alleen naar stikstof gaan kijken. Mm-hmm. Wat altijd een rol blijft spelen. Maar ook nog naar klimaat. Ook nog naar dat de gebieden te klein zijn eigenlijk. En ook nog naar de verdroging. Dus die moet hij dan allemaal gaan oplossen. Dus in plaats van alleen maar naar stikstof te kijken, moet hij nu naar al die dingen kijken. Ja. Wat trouwens goed is voor de natuur. Hè? Want dat zou je wel, eigenlijk maar het is gewoon best wel veel en bijna onmogelijk, zou je kunnen zeggen. Nou, het is niet onmogelijk. Want ik denk dat het wel kan. En we doen het ook al. Hè? En we zien ook in natuurgebieden, bijvoorbeeld vlakbij Wageningen, dat het heel goed gaat. Als je maar wat doet. Als je maar wat doet. Dankjewel, Wieger Wamelink, ecoloog aan Wageningen Universiteit en onderzoek. En het boek Het Stikstofweb met een handige woordenlijst achterin. Ook niet dat is ook wel handig om dat erbij te hebben. Ligt vanaf morgen dus in de winkel. Wieger, dankjewel. Graag gedaan. Elke toerdag vaste prik. Volg de tour van minuut tot minuut. Dat kleine mannetje in die gele trui die al zoveel mooie dingen heeft laten zien. Vanaf zaterdag. Elke toerdag vanaf 2 uur. Radio Tour de France, ça roule. Zometeen natuurlijk de ontknoping van deze etappe. Luister elke toerdag NOS Radio Tour de France. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bshort.nl. Bshort, beter verzekerd. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld, Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bshort.nl. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ernstige pijn wordt in ziekenhuizen vaak bestreden met morfine. En ook in de laatste levensfase speelt morfine soms een grote rol. Maar in sommige religies, bijvoorbeeld in de islam, kan het nemen van pijnstillers soms op bezwaren stuiten. Wat zijn ervoor de redenen? Dat hoor je zo meteen in de Nieuwsbv. Nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de voormalige Russische minister van Defensie, Shoigu, en zijn stafchef Gerasimov. Ze worden verdacht van het aansturen van aanvallen op burgers in Oekraïne. Shoigu was sinds het begin van de oorlog in Oekraïne minister van Defensie van Rusland. En in mei verving president Poetin hem voor iemand anders. Hij kreeg Shoigu een andere functie. Hij is nu secretaris van de Veiligheidsraad van Rusland. Het aantal keren dat mensen bezwaar maakten tegen de WOZ-beschikking is in een jaar tijd bijna gehalveerd. In de eerste 4 maanden van vorig jaar maakten bijna 600.000 mensen bezwaar. In diezelfde periode dit jaar zijn het er iets meer dan 350.000. Volgens de toezichthouder op de berekeningen stijgt de WOZ-waarde dit jaar minder hard, waardoor ook minder mensen bezwaar maken. Met de WOZ-beschikking wordt de waarde van een huis vastgesteld. Die bepaalt weer hoeveel belasting een huisbezitter betaalt. Het doek is gevallen voorlopig voor Vitesse. De KNVB maakte vanochtend bekend dat de Arnhemse club de proflicentie kwijtraakt. Onder meer omdat er geen sluitende begroting is ingediend. Sander Maassen van den Brink van NOS Sport die volgt Vitesse voor ons op de voet en zit hier aan tafel. Sander, wat gaat er nu gebeuren? Ja, Vitesse gaat een hoger beroep instellen. Dus ze gaan in beroep tegen de beslissing van de licentiecommissie van de KNVB. Dat betekent dat ze vanaf nu 5 dagen hebben om dat beroep in te stellen. En over 2 weken zal waarschijnlijk die beroepszaak gaan dienen. En daarin probeert Vitesse alsnog de licentie veilig te stellen. Ze hebben een plan ingediend. Was niet helemaal volledig. Maar er is op dit moment is duidelijk geworden dat er een nieuwe investeerder is. Een man uit Ewijk. Die wil heel veel geld steken in Vitesse. En om dat op papier te krijgen, wat hij wil doen met de club en hoeveel geld hij wil investeren en of dat genoeg is om Vitesse volgend jaar een jaar door te laten voetballen. Dat plan gaat nu naar de KNVB. En dan moet de KNVB gaan beslissen of dat plan voldoende is. Ja, die man uit Ewijk, dat zou de reddende engel kunnen zijn. Extra tijd dus, zou je kunnen zeggen, voor Vitesse. En dan moeten ze binnen 5 dagen of misschien 2 weken, als de KNVB wat coulanter is, moeten ze wel aan die eisen voldoen. Gaat dat lukken? Ja, dat is de grote vraag. Op dit moment lijkt er geen obstakel meer in de weg te liggen voor het geld wat ze nodig hebben. Want die investeerder zegt, ik wil die gaten dichten en ik wil ook Coley Perry afkopen. Dat gaat hij doen. Dus de Amerikaanse investeerder die nu een miljoenenlening had uitstaan bij Vitesse. En dat was nodig om überhaupt volgend jaar door te kunnen gaan. Maar Vitesse moet ook nog de relatie met die ING-bank en met de accountant herstellen. Want ze hebben geen rekening meer? Nee, want ze hebben geen rekening meer op dit moment. En daarmee zijn ze nog steeds hard aan het werk. En als dat niet gebeurt, ja, dan hebben ze nog steeds een groot probleem voor volgend jaar. Dus ook die problemen zijn echt nodig om op te lossen. Maar Vitesse heeft mij vanochtend verzekerd dat ze zeggen, als het goed komt met die investeerder, dan verwachten wij ook dat het goed komt met de accountant en de bankrekening. Ja. En is dat die beroepszaak die over 2 weken dan dient, is dat echt de allerlaatste mogelijkheid, de laatste strohalm voor de club? Nee. Vitesse kan in principe ook nog naar de rechter stappen. Maar of dat genoeg tijd gaat bieden, dat is nog maar de vraag. Want de KNVB wil op een gegeven moment ook gewoon een keer zeggen van, het is klaar, we willen met nu duidelijkheid hebben voor het komende seizoen. Dus als die beroepszaak is afgelopen en Vitesse stapt nog naar de rechter, ja, dan is maar de vraag hoe lang het duurt voordat je een uitspraak hebt bij de rechter natuurlijk. Maar misschien is het niet nodig om naar de rechter te stappen en is het met deze beroepszaak opgelost? Ja, dat zou het beste zijn voor Vitesse. Ja. Dankjewel, Sander Maassen van den Brink. In Spanje is een Nederlander opgepakt. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een man uit Leiden. Het lichaam van die man werd begin deze maand gevonden in zijn huis. De politie gaat uit van een misdrijf. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG, is bezorgd over de strenge asielplannen van het komende kabinet. Zo wil het de spreidingswet intrekken en statushouders geen voorrang meer geven bij het toewijzen van sociale huurwoningen. Julian Assange heeft een tussenlanding gemaakt in Bangkok, in Thailand. De oprichter van WikiLeaks is op weg naar huis, naar Australië, nu er een deal is bereikt in de spionageaffaire met de Verenigde Staten. Assange bekent daarin schuld. En in ruil daarvoor krijgt hij 5 jaar cel. Maar omdat hij al zo lang heeft vastgezeten, kan hij nu naar huis. Het NOS-journaal. Het Israëlische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat ultra-orthodoxe studenten het leger in moeten. Tot nu toe gold voor die groep een uitzonderingspositie. De afgelopen jaren is al vaker geprobeerd daar verandering in te brengen. Maar religieuze partijen in de regering hielden dat steeds tegen. Besluit zorgt dan ook voor verdeeldheid, vertelt buitenlandredacteur Eliane Lamper. Veel seculiere en ook seculiere politici die vinden dat de ultra-orthodoxen gewoon het leger in moeten. En dat speelt nu zeker met de oorlog in Gaza, speelt dat weer heel erg op. Omdat zij ook zeggen, het is oneerlijk dat er tienduizenden reservisten het leger in moeten, maar dat ultra-orthodoxen dat niet hoeven te doen. Het gaat ongeveer om ruim 60.000 mannen. Maar rechtsreligieuze partijen, wat ook de coalitiegenoten van premier Netanyahu zijn, die zijn daar heel erg op tegen. Het is nog onduidelijk of de naar schatting 67.000 jonge ultra-orthodoxe mannen direct worden opgeroepen voor het leger. Premier Netanyahu en zijn rechtse coalitiepartners die hebben nog niet op de uitspraak van het Hoge Rechtshof gereageerd. Over 5 uur begint de laatste poolwedstrijd van Oranje op het EK in Duitsland. Dit keer spelen ze tegen Oostenrijk in Berlijn in het Olympiastadion. In de Duitse hoofdstad hebben zich al veel fans verzameld. Horen ze op de achtergrond. Gim Balduk heeft daarbij aangehaakt in het Oranje Gim. Fans hebben er vertrouwen in, zo te horen. Ja, Dorot, als je dit hoort, hoor je niet zeker onzekerheid of iets dergelijks. Iets harder, Gim, hoor je bijna niet. De Oranje fans hebben zich hier verzameld op de Unter den Linden, omdat de fanzone nog dicht is. Maar dat remt deze mensen niet af. De hele Unter den Linden kleurt momenteel oranje. Ja. Door onder meer rookbommen die oranje zijn, maar ook door supporters die oranje gekleed zijn. En die denk ik later vandaag vooral ook rood zullen schijnen. Want de zon hier nogal behoorlijk staat te schijnen. Ja, heb je er vertrouwen in vandaag? Ja. Sorry, nog één keer. Heb je vertrouwen in de wedstrijd vandaag? Ik heb het volste vertrouwen. Ik denk dat wij vandaag met 3-1 gaan winnen. Kijk, je hoort het. 3-1, ja. Denk deze, voorspelt deze supporter. En eigenlijk heb ik nog niemand hier gehoord die ook maar verwacht dat de Oostenrijkers op de een of andere manier een moeilijke tegenstander van Nederland zullen zijn. Ja. Ik loop even iets verder weg van dit gezang. Sterker zelfs, ik loop nu meer richting de hotdog-tent waar de Oostenrijkers zich hebben verzameld, ook op Unter den Linden. En je hoort het misschien, heerlijk stil. Ja. Die houden zich nog wat gedijster. Die zitten nog aan hun eerste biertje. Beschaafde mensen, vandaag ook lekker wat rustig. jij zegt het wel wat. Ja. En krijgen we straks dan ook weer zo'n mars naar het stadion, Gim, weet je dat? Ja, exact. Die begint om 2:30 vanaf het beursterrein in het westen van Berlijn. Een beetje jammer, want in Leipzig begon hij in het centrum en trok hij vanaf daar naar het stadion. Maar Berlijn is iets groter. Het stadion ligt aan de westerrand van de stad. Dus ook die oranje karavaan die moet daar beginnen, ver weg uit het centrum. Een groot deel zal zich daarbij aansluiten. En de mensen die geen ticket hebben, die zullen waarschijnlijk hier in de fanzone achterblijven. Op de Brandenburger Tor, de grootste fanzone van alle speelsteden. Ze hebben daar het zogenaamde grootste voetbalveld ter wereld gemaakt. Over de hele Strasse, dus 9 juni, is een groot groen grasveld gelegd met een groot scherm. Ja. En daar zullen veel Oranje-fans en net iets minder Oostenrijk-fans de wedstrijd volgen. Ja. En jij gaat naar het stadion of ga je ook op een groot beeldscherm kijken? Ik ga uiteraard met de Oranje-caravaan mee en ik hoop dat we overleven. En dan zullen we bij het stadion ook de Oranje-fans opvangen. Oké. Okay. Nou, ik wens je heel veel plezier bij straks, Gim. Gim Balduk was dat in Berlijn. Dat is natuurlijk allemaal te volgen hier op deze zender. Straks op NPO Radio 1. De uitzending van Langs de Lijn die begint om 5:00 vanmiddag. Heb ik nog om 1:08 de weersverwachting. Veel zon, 23 graden op de Wadden, 28 in het zuiden. En langs de kust wel wat koeler door wind van zee. Nog lang warm vanavond, komende nacht niet kouder dan 14 graden. En ook morgen veel zon, zelfs nog wat warmer dan vandaag. En dan de ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart, wat heb je allemaal voor ons? Nou, ik heb de melding dat de A4 Amsterdam richting Rotterdam gedeeltelijk is afgesloten bij Rijswijk Plaspoelpolder. Staat 3 kilometer file. De hoofdrijbaan is dicht. Gebruikt de parallelbaan. Er staat 3 kilometer langzaam rijdend verkeer voor. A76 Geleen-Heerlen. De vertrouwde inmiddels grenscontroles vanwege het EK voetbal in Duitsland. Tussen Knoopend Kundeberg en de Duitse grens 4 kilometer file. Vertraging is op dit moment een kwartier. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, wat doe je als arts als een patiënt of diens familie op basis van religieuze overtuiging niet akkoord gaat met het toedienen van pijnbestrijding zoals bijvoorbeeld morfine? Onder christenen, maar ook moslims komt dit voor. En vooral de laatste groep groeit wereldwijd steeds sneller. Dus als we zorg willen verlenen, wat zowel recht doet aan de gezondheid als de overtuiging van patiënt en familie, dan hebben we meer kennis nodig. De nieuwsbv. En die kennis hebben oud-verpleegkundige Saskia Schaasma. Zij is hier aangeschoven. Goedemiddag, Saskia. Fijn goedemiddag. En geestelijk verzorger Mustafa Bouloud. Goedemiddag, Mustafa. Goedemiddag. Mustafa, jij werkt als geestelijk verzorger in het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg. Nou, heb je zelf een islamitische achtergrond, hebben begrepen. Dan weet je maar vast wel te vertellen, waarom is er zoveel terughoudendheid bij sommige moslims bij het gebruik van pijnbestrijding, zoals bijvoorbeeld morfine? Er zijn een aantal redenen hiervoor. De belangrijkste reden is de wens van een moslimpatiënt om helder bij zijn Heer te verschijnen. Dus je zou het liefst dan, als het een ongeneeslijk zieke patiënt is, zo lang mogelijk helder willen blijven om dan de laatste adem uit te blazen en dan de geloofsbelijdenis uit te kunnen spreken van God is één, Mohammed is zijn boodschapper, en dan ga je het paradijs in. Mm-hmm. Dat is een intense verlangen. En een ander beeld is, niet iedere burger weet wat morfine eigenlijk doet met het lichaam. Sommige mensen denken dat morfine je lichaam soort bedwelmt, dat het de dood versnelt, terwijl het daar niet voor bedoeld is. Ah, dus dat is weer een gebrek aan kennis, dat laatste. Ja, er is beeldvorming in de maatschappij. Niet iedere burger weet precies wat morfine doet met het lichaam. Dat is ook een ding inderdaad. Nee, moet ik zeggen dat ik dat eerlijk gezegd ook niet weet. Ik dacht ook altijd van, maar ja, dat brengt je in een staat van, het maakt allemaal niet meer uit. Maar dat is dus niet zo. Wat doet het wel? Nee. Morfine is hoofdzakelijk bedoeld om je pijn te bestrijden. Mm. En je hebt, kijk, bij moslims zie je, maar ook bij andere culturen en religies, dat sommige mensen kiezen voor een lijdensweg. En dat vinden we in de zorg soms lastig, want we gunnen iedereen zo min mogelijk leed. Het is ook een beetje de eed van de verpleegkundige en van de dokter. Do no harm. Maar ja, mensen mogen wel kiezen om te lijden als ze dat willen. En dat is toch wel een ding in de zorg. Ja, want waarom hoort dat lijden er dan ook bij? Ja, weet je, als je gelooft in God, als je gelooft in Allah of God, dan weet je dat het leven soms ook moeilijk kan zijn. En bij moeite hoort ook leed en pijn. En dat willen mensen verdragen. Mm. Natuurlijk is het niet zo dat je het vanuit de islam moet verdragen, maar je mag ervoor kiezen om het te verdragen, om daarmee je zondes te vergeven, om rein bij je Heer terug te keren. Ja. Maar dat is de keuzevrijheid die mensen zelf hebben om daarvoor te kiezen. Dat is een wens die mensen hebben. Ja, een wens inderdaad. En daar wil je toch gehoor aan geven als verzorgende ook. Saskia Schaasma, jij werkt 50 jaar als verpleegkundige op de kinderafdeling neonatologie, de spoedeisende hulp. Laatste jaren van je carrière was je weekend, avond en nachthoofd in het Onze Lieve Vrouw gasthuis. Je bent hier al eerder geweest om daarover te vertellen. Mooie verhalen, ook aangrijpende verhalen die je hebt gedeeld. Tegen wat voor situatie ben jij zelf aangelopen als we het over dit thema hebben? Het gebruik van pijn bestrijding bij islamitische patiënten onder andere? Ja, nou, het is herkenbaar wat er gezegd wordt. Ja. Het is natuurlijk een vrije keus. Alleen als zorgverlener wil je eigenlijk heel graag mensen helpen en wil je niet dat iemand lijdt. Ja. En daar wil het elkaar nog wel eens bijten. Ja, wat Mustafa net ook al uitlegde. Het druist zo in tegen je gevoel als een zorgend persoon. Ja. Een verplegend persoon. Ja, en hoe ga je daar dan mee om? Met respect. Mm-hmm. Goed luisteren naar wat de familie zegt. En ik denk dat het valt in staat met communicatie. Vanuit een westerse achtergrond hebben wij vaak toch wel een wat andere communicatie. En zeggen wij soms dingen van het handelen is zinloos. Nou, dan krijg je vaak al agressie. Ja. Of dat mensen dan proberen te deescaleren, maar dat mensen niet helemaal goed begrijpen wat je bedoelt met zinloos handelen. Mm-hmm. daar bedoelen wij vaak wat anders mee dan dat het geïnterpreteerd wordt. Ja, want ik snap het ook even niet. Nee. Wat is het handelen? Is zinloos? Het handelen, kijk, iemand is bijvoorbeeld heel ernstig ziek en de behandeling is niet meer eigenlijk zinvol. Ah, zo. Dus eigenlijk, dat bedoel je daarmee. Maar mensen vertalen het soms ook al in de zin van mijn moeder is niet zinvol. Het leven van mijn moeder is niet zinvol. Mm. Dus daar begint het eigenlijk al. Het begint bij communicatie. Ja. Mustafa, herken je dit, wat Saskia hier uitlegt? Ja. Dit is het verhaal van de mens die ongeneeslijk ziek wordt. Ja. Als je ongeneeslijk ziek bent, dan komt palliatieve zorg in beeld. Dus je gaat zorgen voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Een comfortbehandeling. Mm-hmm. En met comfortbehandeling hoort morfine onder andere. Alleen als je comfort inzet, dan gaan we richting een soort van afscheid, de laatste levensfase. En dan zeggen mensen, zoals Saskia heel mooi aangaf net, ja, maar hoezo geef je onze dierbaren op? Hoezo morfine? We moeten gewoon doorgaan met alles. Het is gewoon zinvol. En dat is wat ze net bedoelde. Ja. En ook in die fase zie je dat als het lichaam verzwakt is en je geeft een lage dosering aan morfine, zelfs daar kunnen sommige verzwakte lichamen al flink op reageren. Mm. En daar zijn mensen bang voor, alsof ze een soort van versnelling van een dood of een achteruitgang aanwakkeren. En dat willen families graag niet doen. Aha, en in dat soort situaties heb jij ook gezeten? Ja, heel vaak in gezeten. Kun je me meenemen naar een voorbeeld van hoe dat dan gaat? Nou, mevrouw die op de spoedeisende hulp eigenlijk uitbehandeld was, zoals wij dat dan noemen, en heel ernstig ziek was en de familie eigenlijk de thuissituatie niet meer aankon. Patiënten ingestuurd werd, die neem je op. En dan hoor je bijvoorbeeld de oudste zoon die zich opgeeft als van, nou, ik ben de wettelijke vertegenwoordiger, want mijn moeder kan het zelf niet meer aangeven, dus ga ik namens mijn moeder doen. En dan hoor je zeggen, mijn moeder wil nog behandeld worden. Ja. Maar dat is heel moeilijk te achterhalen of dat ooit besproken is in de familie, ja of nee. Nou, dan geven wij vaak aan van er is een mogelijkheid tot een geestelijk verzorger, hè, die daarmee in gesprek kan, omdat hij vaak de taal spreekt, meer uit kan leggen vanuit het geloof. Dan gaf deze familie aan, we willen onze eigen imam graag hebben. Nou, dat hebben we natuurlijk toegezegd. Die heeft uiteindelijk wel met de familie kunnen praten dat de behandeling verder gestaakt werd, omdat dat echt ook wel ingezien werd dat het niet meer zinvol was. En dan komt het gesprek op. Ja, wij willen niet dat de patiënt lijdt, want mevrouw was heel erg benauwd. Onrustig. Je zag dat zij heel veel pijn had. Mm. En dan zie je dus, ja, we willen graag pijnstilling geven in de vorm van morfine. Dan zeggen we, oh, dat is een snufje, dat is heel weinig. Dat proberen we al heel duidelijk aan te geven. Maar ja, iemand is al niet aanspreekbaar. En wat Mustafa net ook al zei, iemand kan wat suffer worden. En wat ik begrepen heb, we hebben ook les gehad vroeger op de opleidingen en nog steeds, ethiek en lessen over godsdienst. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten. Mm-hmm. En dat ze zeggen, ja, maar ik moet helder bij onze schepper verschijnen. Ja. En dan gaat het elkaar bijten. Want wij willen niet, wij hebben een eed afgelegd als verpleegkundige. En wij willen niet dat mensen lijden. Mm-hmm. En dan wordt het moeilijk. Ja. En wat doe je dan op dat moment? Probeer zoveel mogelijk in mee te gaan. Maar we hebben ook een eed afgelegd. Dus op een gegeven moment kan je niet verder dan je eigen principe en je eigen eet. En dan moet je op een gegeven moment zeggen, we gaan het toch doen. En een arts heeft een behandelovereenkomst met de patiënt. Want dit lijkt me heel lastig, Mustafa. Het is een heel grijs gebied. Ja, toch? Ja. Want inderdaad, er zijn wensen. Je kunt niet controleren. De familie voert nu dan het woord. Mustafa, hoe moet je hiermee omgaan? Hoe pak je dat aan als arts? Ja, er zijn een paar tips hierbij. Ik geef je gelijk een hele korte casus, want die maakt het levendig. Ik heb een Turkse meneer gehad, een patiënt die in de rug was met twee kleintjes. Mm. Hij had longkanker, één long was verwijderd en die andere long was er nog, maar die was blijkbaar ook met kankeruitzaaiing. Deze man wilde geen morfine, deze man wilde sederende medicijnen die hem dan in slaap zouden brengen. Hij wilde niets en zijn adem galmde over de hele verpleegafdeling. Mm. Dus zowel verpleegkundige als arts als andere patiënten waren toehoorder van ja, de ademhaling die echt heel lastig was, heel oncomfortabel. Vreselijk om te horen. Wat we hebben gedaan is, we hebben met respect naar hem gekeken en gehonoreerd, maar toen kwam er een moment dat we met de arts, ik en samen zeiden, we gaan u nu in slaap brengen, waarop hij antwoordde, dat is goed. Dus wat je zou kunnen doen is honoreren, maar wel met respect voor andere patiënten. Want soms is pijn ook echt hoorbaar. En dan ook misschien de kamerdeur even eventueel dicht, maar wel in gesprek blijven. En een tweede tip is, als families namens een patiënt zeggen, onze vader of moeder mag geen morfine, en die vader of moeder is er niet in staat om zelf aan te geven, dan moet vanuit de wet zelfs de arts aangeven, omdat die vader of moeder niet kan antwoord geven, moet ik als dokter ingrijpen. En ik moet inschatten of de ernst van het lijden nu hoog of laag is. Ja. Dus je moet ook daarbij oppassen als dokter zijnde, dat je niet de regie overhandigt aan families, want ook families hebben het soms best lastig met hun dierbaren, waar ze het beste voor hebben. Ja, en waar ook emoties natuurlijk inderdaad bij komen kijken. Ja, uiteraard. Ja. Saskia, dus alles draait uiteindelijk om communicatie. Dat begrijp ik ook uit jouw reactie. Hoe kijk je dan naar de ontwikkeling? We krijgen islam is een groeiende religie wereldwijd. Maar niet alleen de islam, we hebben met heel veel culturen te maken. Ja. Hoe kijk je naar de toekomst dan, wat betreft zorg ook, als je dat echt op maat wil doen? Nou, ik denk dat het al begint bij de opleiding. We krijgen als verpleegkundigen al echt veel les over ethiek en ook over andere geloven. En daar wordt veel aandacht aan besteed. Mm-hmm. Ik denk dat dat in de artsenopleiding ook zou moeten. Ik heb daar niet zoveel kijk op of dat in artsenopleidingen ook is. Is dat zo, Mustafa? Is dat bij artsenopleidingen ook zo? Nee, nog niet voldoende. Het gaat wel komen trouwens, hoor. In de geneeskundestudies van de universiteiten gaat het steeds meer aandacht krijgen. Mm-hmm. Dat is wel de intentie. Maar ik denk dat het daar begint. Ja, bij opleiding dus. En de kennis en erover praten, dus als ik het ook goed hoor. Ja. En eigenlijk de voorlichting, Mustafa, als ik jou weer goed begrijp, ook bij de familie. Ja. Dank jullie wel. Geestelijk verzorger Mustafa Bouloud en oud-verpleegkundige Saskia Schaafsma. Graag gedaan. Graag gedaan. Ja, dan gaan we nog eventjes naar het EK. Je hoort hem al een beetje op de achtergrond. Want na de winst van Spanje op Albanië kan Nederland de 8e finales niet meer ontlopen. Maar vanavond tegen Oostenrijk staat nog wel de plek in de groep op het spel. Maar ja, wat gaat het worden? Winst, gelijkspel of wordt het verlies? Gelukkig hebben wij daar een antwoord op. Elke week hoor je hier Bureau Sport Oranje met Erik Dijkstra, Frank Evenblij en de enige echte voorspelleeuw Aslan, die je net al een klein beetje op de achtergrond hoorde. En ook de wedstrijd Nederland-Oostenrijk van vanavond hebben Frank en Erik voorgelegd aan Aslan. Aslan, de intens chagrijnige, dominante voorspelleeuw. Ja, we gaan zo weer live schakelen naar Anna Paulona. Want daar zit Aslan, de voorspelleeuw, alweer klaar. Ja, namens Bureau Sport voorspelde hij al 2 wedstrijden. Eerst had hij een beetje ongelukkig de ruststand voorspeld. Maar die had hij wel correct. Ja. 0-0, hè, of in ieder geval 1-1, gelijkspel. Ja, hij dacht dat het om de ruststand ging. Ja, en de laatste wedstrijd zei hij ook gelijk Nederland-Frankrijk. En die had hij ook goed. Ja. Dus tot nu toe 100% scoren voor Aslan. Maar wat gaat hij doen tegen Oostenrijk? Ja, wat staat op het menu? Nederland tegen Oostenrijk. We gaan bellen met Shoshana. En zij is de verzorgster van Stichting Leeuw, verzorgster van Aslan. Hey, en gefeliciteerd! Ja, jullie ook. Ja, een goede voorspelling van Aslan. Hoe is Aslan er zelf onder? Nuchter. Ja, zo kennen we hem ook. Shoshana, wat natuurlijk eigenlijk ontzettend leuk is, hij heeft tot nu toe bijna alle wedstrijden goed voorspeld. Het eerste was dan weliswaar de ruststand, maar toen had hij goed begrepen. Ja. 100% score. Ja. Nu tegen Frankrijk een 0-0 en dat had hij voorspeld. Had hij ook voorspeld, ja. En nu hebben we nog op het menu staan Nederland tegen Oostenrijk. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd wat hij gaat kiezen. Heb je alles klaarstaan daar? Ja, alles gaat klaaien. Er zitten weer 3 gelijke stukken vlees onder de doos. Zijn het echt gelijke stukken vlees? Want ik zag natuurlijk ook... Het zijn echt gelijke stukken vlees. Want hij komt uit het hokje. En welk land ziet hij dan als eerste? Het is maar net hoe die binnenkomt, zeg maar, in welk verblijf die binnenkomt. Oh, okay, maar nu in principe loopt hij tegen de doos van Nederland aan. En hoe is het verder met Aslan? Is die gewoon een beetje zagrijnig zoals altijd of een beetje anders? Hij is gewoon lekker zichzelf en hij heeft al gezien dat die dozen klaar werden gezet. Dus hij heeft het intussen, snapt hij het spelletje. Ja. Dus hij loopt al ongeduldig hier heen en weer om te wachten tot hij erbij mag. Hij heeft er zin in, hè? Ja. Ja. Ja. Nou, handen weg, Shoshana. Ja. Ja, zijn jullie er klaar voor? Ja, wij zijn er helemaal klaar voor. Beschrijf vooral wat er gebeurt. Hè? Ja, vertel ons alles. Ja. Als onze oren beginnen te klapperen, dan willen we het allemaal weten. Ga ik zeker doen. Ik ga me bijlaten. Ja. Hij loopt erin. Hij snuffelt meteen aan Nederland. Oké, okay, ja. En hij kijkt een beetje om zich heen. Hij blijft eigenlijk bij Nederland staan. Oké. Okay, hij zit met zijn neus tegen de doos. Oh, hij steekt zijn neus meteen in de doos. Oh, hij heeft de doos gesloopt van Nederland. Gesloopt? Ja, maar heeft hij het vlees gegeten? Hij pakt het blaadje waar de vlag op staat. Hij ziet nu ook het vlees. Ja, ja. Eet het nou op! Ja. Misschien heeft hij geen honger. Hij steekt zijn hoofd weer in de doos. Nee, eet het nou op, Aslan. We hebben een overwinning nodig nu. Hij heeft het te pakken. Met de vlag van Nederland tegelijk. Hij vreet die vlag met vlag en al op. Hij vreet het. Och man, dan wordt het misschien wel 4-0. Ja, of het is een slecht voorteken, Frank. Nee, natuurlijk niet. Aslan eet de vlag op. Dat vind ik toch niet zo positief. Jawel. Hij is overenthousiast. Oké. Maar Susanna, dat betekent dus dat de voorspelling nu compleet is. Aslan denkt gewoon met volle overtuiging dat Nederland dat die wedstrijd Nederland. Tegen Oostenrijk gaat winnen. Ja, hij leek niet eens langs alle dozen. Nee, hij ging meteen vol op Nederland af. Ja, dat vind ik toch een lekker dat vind ik ook goed nieuws. Ja. Daar ben ik blij mee. Hij gaat niet eens, hij ruikt niet aan een gelijkspel. Hij eet gewoon alles en op. Oostenrijk. Meteen, vanaf nu gaat het lopen, jongens. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat we niet los zijn, Frank. Dat denk ik ook. De beer is los. Oh nee, de leeuw is los. De leeuw is los. Ja. Susanna, ontiegelijk bedankt. En ik zou zeggen, zet de dozen voor de volgende wedstrijd maar klaar. We weten nog niet tegen wie het wordt. Maar Aslan moet wel aan de bak de komende week. Ik ga tegen hem zeggen. Komt goed. Geef hem een kusje namens Erik en namens mij. Ja, wat een luchtkusje hoor. Ja, dat een luchtkusje. Oké. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Dag hoor. Doei. Dan hebben wij nog een klein beetje tijd over voor een beetje Oostenrijkse muziek van de band Opus. En dit lied is sinds 1989 ook nog eens een echt voetballied. Toen Diego Maradona er tijdens de warming-up zijn kunstjes met de bal opdeed. Na na na na. Life is the life van Opus. En dit was hem dan weer, de nieuwsbv voor vandaag. Dus de microfoon is voor Bureau Buitenland. En daar zit Chris Keijnen. Chris, nou, ik zit niet. Ik heb ook even een balletje hoog gehouden. Ja, hier in de studio, kun je dat ook? Ben je ook op het niveau van Diego Maradona? Absoluut. Maar ik heb ook slecht nieuws. Het wordt namelijk burgeroorlog. Natasha in Frankrijk. Oh. Nou ja. Het kan burgeroorlog worden, volgens de Franse president. Daar gaan we het over hebben. Gedver, Chris, zat ik er net lekker in, kom jij weer hier mee. Maar goed, ja, het is maar goed ook. Het is nog steeds nieuwsradio, hè. Zometeen Bureau Buitenland hier. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. Dag. BNN VARA. Ster. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris, Israëls, Ronner Knip, Jonkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrecht Museum. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawashere.nl. Hey Patrick, weet je wat voor dag het is? Ja, onze ruim je kantoor op dag. Je weet wel van recycleverbedrijven.nl. Dus alle oude koptelefoontjes, toetsenborden, opladers, ventilators, lampen en koelvitrines verzamelen voor recycling. Dat is mooi, van recycleverbedrijven.nl. Maar het is ook je thuiswerkdag, dus vergeet je daar niet op te ruimen. Doei doei! Voor een gratis en duurzame oplossing voor al je elektrische afval op de zaak, ook voor grote complexe apparaten en bij verbouwing of renovatie, ga je naar recycleverbedrijven.nl. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Pontmuseum Tilburg. Tickets via depont.nl.